قیامت کے کاجل آنکھوں میں قیامت کے کاجل ہونٹوں پہ غضب کی لالی ہے بندہ پرور کہیے کس کی بندہ پرور کہیے کس کی تقدیر سنورنے والی ہے آنکھوں میں قیامت کے کاجل ہونٹوں پہ غضب کی لالی ہے بندہ پرور کہیے کس کی تقدیر سنورنے والی ہے آنکھوں میں قیامت کے کاجل قیامت کے کاجل